Cześć, nie mam jej w tej chwili w domu. Jeśli chcesz, to zostaw wiadomość. Oddzwonię. Albo nie. Przed tobą było wielu gorszych lub lepszych, przystojniejszych, lepszych w gadce lub w seksie. Przyszedłeś, pokazałeś swoje wszystkie zalety. Wiem, że zazdroszczą mi ciebie wszystkie kobiety. Można długo wygadać o tym, co umiesz robić. Chcę powiedzieć o jednym, nie zamierzam drobić. Tylko ty wiesz, gdzie leży mój punkt G. Nikt do tej pory nie dotykał mnie jak ty. To nie ściema, to fakty. Przychodzisz codziennie, zapadasz się we mnie. Jest bosko, hardkorowo. Szybko lub wolno, harmonicznie i miarowo. Oboje jak na rozkaz wchodzimy w stan nirwany. Szepczemy, wzdychamy, pieścimy, kochamy. Nasze jęki w jeden dźwięk się spajają. Nasze ręce są wszędzie tam, gdzie być mają. Dotykają, pieszczą, ciała nie zapominają. Nagle koniec, dyszymy, zasypiamy w sobie. Pytasz jak ja to robię, że znowu się budzisz. Wielki i silny, nigdy się nie utrudzisz. Uczucia pożądania we mnie nie wystudzisz. Bo budzisz we mnie diabelskie pragnienie. Od chwili, gdy zdejmujesz ze mnie odzienie, do momentu, gdy po wszystkim leżysz zmęczony. Lecz nie zaznasz ze mną chwili swobody, choć na lody. Pojedź do Francji ze mną. Nie leżmy tak bezczynnie, już robi się ciemno. Świat może się skończyć, my się wypalimy. Swe ciała rozpalimy. Będzie jeszcze wspanialej niż poprzednim razem. Kiedy się spełnimy i będziemy razem. Możesz do mnie mal o każdej porze. Ty położysz się, ja na tobie się położę i pokażę ci, na co mnie stać. Ćwiczenia cielesne, nigdy nie bolesne. Będziesz my magiem cudotwórcą. Ten czas płynie nagle, czy ten czas ma skrzydła, bo znasz się na rzeczy. A ja dotykiem swoim rzeźbię ciało twoje. Za uczuciem rozkoszy podążam z niepokojem. Ty stajesz się mną, ja tobą się staję. Jednoczymy ciała, wieczności złączenie. Wzlatuję w górę, gdy całujesz moją skórę. Zdławiony jęk, oddaję w poduszkę. Całujesz mnie za łóżkiem, ja ciebie pod twym łóżkiem. Zaraz zwariuję, zaraz zemdleję. Nie wiem co się z mym ciałem dzieje, szaleje. Wytrawny z ciebie rycerz, tak się mieczem posługujesz. Enigmatyczne wibracje, miałeś rację, gdy obiecywałeś, że mnie rozpalisz. Chyba jesteśmy stworzeni dla siebie. My jak arcydzieło, które w otchłań nocy utonęło. Naraz krzyczymy i naraz gaśniemy. To przelotne uczucie, efemeryda. My ciało w letargu. Lecz kiedyś znów zbijemy się pod obłoki. Zjednoczymy się, postawimy kolejne kroki w kierunku spełnienia naszego marzenia. Takie akcje są nie do zapomnienia. Twój dotyk ogarnia me ciało. Nigdy nie mam ciebie zbyt mało. Niezależnie w jakim miejscu, w jakim czasie, czy lubieżnie. Może tylko trochę czasem, tylko ty spełniasz me marzenia. Wszystkie pragnienia, westchnienia, spełnienia. Kochanie, chodźmy prędzej, chodźmy dalej. Tylko ty, to tylko twój dotyk tak mnie zauroczył. Ogłupił, opętał jak matkami ośmiornica. Widzę tylko twoje lice, jesteś wszystkim dla moich oczu. Tak bardzo się wyróżniasz od kolesi z bloku. Dobrze znasz już każdy skrawek mojego ciała. Byś jak zrobić wszystko, abym bardzo ciebie chciała. Kiedy tylko widzę cię w zasięgu wzroku, zawsze będę dotrzymywać sobie kroku. Dzień dobry, a czy ja też mogę?